माया कल्पितमात्रिता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रय। भेद सिद्ध नहीं होगा, भेद को कोई नहीं होने से ऐसा कहने पर सिद्धांत कहता है भेद तो प्रमाण सिद्ध है। प्रमाण सिद्ध होने से प्रत्यक्ष दिखता है भेद। इसके ऊपर सिद्धांत ने कहा भेद को स्वरूप मानेंगे या धर्म मानेंगे। घट का भेद पट में है और पट का धर्म है या पट स्वरूप है। भेद को यदि स्वरूप कहेंगे, जैसे पट स्वरूप ज्ञान के लिए प्रत्येकी घट की आवश्यकता नहीं, घट ज्ञान की आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार भेद के ज्ञान के लिए भी घट के आवश्यकता नहीं, घट के घट बुद्धि का पीछा नहीं हो। वस्तु तो भेद ज्ञान होने के लिए प्रतियोगी ज्ञान की आवश्यकता है। ये भिन्न है, भिन्न तो किससे भिन्न है, इसमें भेद है तो किसका भेद है। प्रत्येकी ज्ञान के बिना भेद भी सिद्ध नहीं होता है। अभाव का लक्षण क्या है, प्रत्येकी ज्ञानाधीन ज्ञान विषय तो अभाव ज्ञान के लिए प्रत्येकी ज्ञान कारण। इसलिए भेद के ज्ञान के लिए भेद का प्रत्येकी घटादि का ज्ञान अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा होती है। किंतु पट ज्ञान के लिए पट का स्वरूप यदि भेद होगा, पट जैसे अन्य सापेक्ष नहीं है निरपेक्ष है, इस प्रकार भेद यदि पट स्वरूप हो जाएगा अभी निरपेक्ष हो जाएगा, प्रत्येक ज्ञान सापेक्ष नहीं होगा। इसलिए धर्म मानना पड़ेगा भेद को। और धर्म मानेंगे तो घट में घट का भेद, पट में पट का धर्म, तो पट धर्म भेद में फिर और के भेद, उसमें और के भेद, ऐसा रहेगा तो अनवस्था दोष है तथा चनवस्था। और स्तंभ कुंभ परस्पर भेद ग्रह, स्तंभ का भेद कुंभ में, कुंभ का भेद स्तंभ में, जिसका भेद उसको कहेंगे प्रतियोगी, जहाँ भेद रहेगा अनुयोगी। भेद के प्रतियोगी अनुयोगी एक में रहते हैं, ये अपने अपने से भिन्न नहीं। तो स्तंभ कुंभ के भेद ज्ञान होने पर भी, होने पर ही एक का भेद अन्य में रहेगा, प्रतियोगी अनुयोगी ज्ञान होगा। तो प्रतियोगी अनुयोगी ज्ञान होने के बाद ही भेद सिद्ध होगा। भेद से भेद ज्ञान होने पर प्रतियोगी अनुयोगी, भेद सिद्ध होने के बाद प्रतियोगी अनुयोगी भाव होगा, और प्रतियोगी अनुयोगी भाव होने के बाद भेद ज्ञान होगा, यह अनुन्यास दोष है। एवं च भेदासिद्धि इति, इसके पर पूर्व पीछे पूछता है भेद क्या प्रतीति नहीं होती है, कारण नहीं है अथवा बाध्य विषय के नाद्य। पूर्व पीछे कहता है भेद में प्रतीति नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो। भेद की प्रतीति होती है, भेद का ज्ञान होता है, आपको भी ज्ञान होता है। विकल्पाधिकरण रूप व्यवहार विप्लवापते, यदि भेद की प्रतीति आपको नहीं होती है, आप विकल्प करते हो ये सत्य है या असत्य है या उभय है, सत्य है या असत्य है, इसे विकल्प करने के लिए सत अलग असत अलग ये ज्ञान चाहिए नहीं, उसके बिना विकल्प होगा। कोई क्या घट क्या मिट्टी है या मिट्टी है, ऐसे कहा जाएगा घट मिट्टी है या मिट्टी है, ऐसे कहते हैं। तो मिट्टी तो है कि हाँ मिट्टी है या सुवर्ण है, द्रव्य है या गुण है, ये तो विकल्प होगा। भेद ज्ञान के बिना विकल्प नहीं हो सकता है। एक वस्तु को बार बार कह कर विकल्प नहीं करते। घट अनित्य है या अनित्य है, ऐसे कहेंगे अनित्य है अथवा नित्य है, तो नित्य अनित्य का भेद ज्ञान होगा तो दो विकल्प बनेगा। विकल्प में यदि भेद ज्ञान नहीं होगा तो विकल्प भी नहीं होगा, विकल्पाधिकरण रूप व्यवहार नहीं होगा। नहीं भिन्नतया अज्ञात न विकल्प, भिन्नत्व ने यदि ज्ञात नहीं तो विकल्प बनेगा। एक वस्तु भिन्नत्व ने ज्ञात नहीं तो विकल्प कैसे होगा। हाँ नित्य है अथवा अनित्य है, पृथ्वी है अथवा जल है, ये तो विकल्प होगा। इसलिए प्रतीति होती है मानना पड़ेगा, अप्रतीति नहीं कर सकते हो। किंतु भेद को कारणाजन्य कहोगे न द्वितीय, अकारण को उत्पत्ति व्याहतत्व न, किसी की उत्पत्ति होती बिना कारण, कार्य बिना कारण नहीं होता है, व्याहत है कार्य कहेंगे और कारण के बिना, अकारण को उत्पत्ति कारण के बिना उत्पत्ति व्याहत है। इसलिए फिर क्या होगा, भेद को नित्य मानना पड़ेगा, नित्य तो आपत्ति अनित्य हो जाएगा। यदि नित्य हो जाएगा भेद नित्य है, क्योंकि कारण नहीं आप कह तो, पूर्व पिछ कहता है सिद्धांत को भेद यदि कारणजन्य नहीं है। कारण अजन्य, अजन्य प्रतीति, भेद की प्रतीति कारण अजन्य, कारण के बिना भेद की प्रतीति होती, तो कारण के बिना कार्य मानेंगे तो क्या पति व्याघात, कारण के बिना कार्य माने व्याघात, कारण के बिना कार्य व्याघात, तो फिर कारण मानने पड़ेगा, नित्य मानना पड़ेगा। यदि नित्य मानेंगे भेद प्रतीति नित्य है, तो फिर उसका निराश करने के लिए मोक्ष उपाय वेदांत श्रवणादि करने क्या जरूरत है। भेद प्रतीति यदि नित्य है उसकी निवृत्ति होगी नहीं होगी, तो भेद की प्रतीति निवृत्ति नहीं होगी, तो फिर उसके लिए भेद ज्ञान निवृत्ति के लिए मोक्ष उपाय श्रवण मनन आदि वेदांत श्रवण आदि का अनुसरणापति। ये तृतीय रह गया बाध्य विषय। भेद की तो प्रतीति होती है, भेद ज्ञान होता है, किंतु उसका विषय भेद बाध्य है, तो बाध्य विषय भेद प्रतीति तृतीय कहेंगे। कहते ये ठीक ठीक नहीं है, बाध कैसे होगा, भेद का बाध करने के लिए जो प्रतीति साफ भेद दिखता है, घट का भेद पट में घट पट भिन्न ऐसे दिखते हैं, और तर्क करके शुष्क तर्क करे बाध हो जाएगा। अग्नि उष्ण है प्रत्यक्ष होता है, और तर्क करे कहेगा अग्नि उष्ण नहीं, शुष्क तर्क से अबाधकत्वाद, जो श्रुत्यादि अपेक्ष निरपेक्ष ऐसे ही तर्क वो बाधक नहीं होगा। अन्यथा अन्य यदि बिना यदि तर्क ऐसे ही बाधक मान लोगे, हम ऐक्य के ऊपर पूछेंगे, आप भेद के ऊपर पूछते हो, आप कहते तो एक अद्वितीय तत्व वास्तव तत्व ही, तो ऐक्यम क्या जिसमें एकत्व है ब्रह्मादि में उसका स्वरूप है या उसका धर्म है, क्या कहेंगे, स्वरूप कहेंगे तो ऐक्य के स्वरूप कहेंगे, तो ऐक्य प्रतीति के लिए अनभिषापति किसी की अपेक्षा नहीं हो, एकत्व है एकत्व कहेंगे तो स्वरूप स्वरूप ज्ञान के लिए किसकी अपेक्षा नहीं, एकत्व ज्ञान के लिए किससे अभिन्न है, एकत्व मतलब तादात्म्यम अभिन्नत्व, किससे अभिन्न है, तादात्म्य क्या है, यह आपत्ति अनपेक्ष हो जाएगा। और यदि धर्म कहेंगे ऐक्य ब्रह्म में है उसका धर्म, फिर वो ऐक्य ब्रह्म से भिन्न है अभिन्न है, अभिन्न है तो उसमें भी ऐक्य रहेगा, ऐक्य में ऐक्य, ऐक्य मतलब अभिन्नत्व, ऐक्य ब्रह्म में जो ऐक्य रहेगा वो ब्रह्म का धर्म है, अभिन्नत्व ऐक्य मतलब अभिन्नत्व, वो अभिन्नत्व ब्रह्म से भिन्न होगा क्या, ब्रह्म में जो अभिन्नत्व रहेगा वो ब्रह्म से भिन्न या अभिन्न होगा, अभिन्न होगा, तो फिर अभिन्नत्व में और एक अभिन्नत्व आ गया तभी तो अभिन्न होगा, ब्रह्म में अभिन्नत्व रहा वो अभिन्नत्व ब्रह्म से अभिन्न है तो उसमें भी अभिन्नत्व उसमें भी अभिन्नत्व तो अनवस्था हो जाएगी। धर्मत्व अद्वैत हानि, अधर्म आने के तो एक तो पहले धर्म जी अलग मान लिया तो फिर अद्वैत सिद्ध नहीं होगा, एक ब्रह्म और एक ऐक्य इत्यादि न ऐक्य बुद्धि अपनी बाधित विषय, ऐक्य की जो बुद्धि होती वो भी बाधित विषय हो जाएगी। ये पूर्व पिछले क्या क्यों कहता है, क्योंकि शुष्क तर्क ऐसे प्रतीति का बाधक नहीं होगा, मानोगे तो ऐक्य भी बाधित हो जाएगा। न च सिद्धांति कहता है खंडन खंड खाद्य में से कहा गया कि हम तो वैतंडिक है, हम अभी द्वैत खंडन करने के लिए बैठे हैं, हमारे ऊपर प्रश्न नहीं करना आपका अद्वैत कैसे सिद्ध होगा, हम अपना मत सिद्ध नहीं करके द्वैत का निराकरण करेंगे, द्वैत मिथ्या सिद्ध हो जाएगा अपने आप अद्वैत स्थिर हो जाएगा, अपने मत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। मम वैतंडिकस्य परपक्ष मात्रम खंडनीयम, हम वैतंडिक हैं हम तो परपक्ष मात्र का खंडन करेंगे, इति नवाच्यम पूर्व जी कहता है। आपका यदि कोई अपना पक्ष है अद्वैत पक्ष आपका है, सपक्ष सत्य भी तब तथापि, सपक्ष रहने पर भी सपक्ष की सिद्धि नहीं करके यदि परपक्ष मात्र खंडन करोगे तो हम भी ऐसा कहेंगे हमारा पक्ष द्वैत है, द्वैत होने पर भी हम द्वैत की सिद्धि नहीं करके अद्वैत का खंडन करेंगे, अद्वैत नहीं रहेगा तो द्वैत हो जाएगा। ममा पितावन मात्र समत्व भूत वेद सिद्धि संभव, इतने में से क्या करेंगे वैतंडिक तावन मात्र मतलब परपक्ष खंडन मात्रेण, हम भी परपक्ष खंडन केवल करके स्वमतभूत भेद सिद्धि अपने मतभूत भेद की सिद्धि हो जाएगी अद्वैत का खंडन करने से। न पूर्व पिछी फिर सिद्धांति कहेगा मां प्रति भेद खंडन मात्र नियोगी, एक शास्त्रार्थ जब करते हैं मध्यस्थ रहता है, मध्यस्थ कहेगा वेदांति को तुम वेद का केवल खंडन करो, तो मां प्रति भेद खंडन मात्र नियोगी, ममेव वैतंडिक, तो मैं ही वैतंडिक, तुम तो सपक्ष सिद्ध करो करो, द्वैतवादी। तो पूर्व पिछले कहता है यदि मध्यस्थ हमसे कहे कि तुम अद्वैत का ही खंडन करो तो मैं वैतंडिक हूँ, माम प्रत्यपि ऐक्य खंडन मात्र नियोग संभवाद। मध्यस्थ हमसे कह सकता है कि तुम केवल ऐक्य खंडन करो, ये विधान कर सकता है। अरे मध्यस्थ तुमको ही कहेगा, मुझे ही कहेगा द्वैत खंडन करो, नहीं मुझे तुमको ही कहेगा द्वैत खंडन करो, मुझे नहीं कहेगा अद्वैत खंडन करने के लिए। ये क्या मध्यस्थ तुम्हारा अध्ययन है क्या? मध्यस्थवादी के अधीन है प्रतिवादी के अधीन, दोनों का अधीन नहीं होता है। मध्यस्थ से तदाधीन तुम्हारा, मध्यस्थ तुम्हारा अधीन नहीं है। तुमको जैसे कहता है द्वे भेद खंडन करने के लिए, मुझे भी कह सकता है कि तुम केवल अवैध खंडन करो, अपने मत छोड़ो, क्या अवैध अवैध खंडन करो। अश्व व्याघात के रेव त्वया ऐक्यम दूष्यमिति, यदा सिद्धांति कहता है तुम द्वैत का दूषण, ऐक्य का दूषण करो, ऐक्य का खंडन करो, किंतु इसी तर्क से खंडन करो जो तर्क स्व का व्याघातक नहीं हो। स्व व्याघातक नहीं हो तो क्या होगा? अश्व व्याघातक, अश्व का क्या अर्थ है? क्या अर्थ अश्व का? हाँ न स्व घोड़ा नहीं, अपना व्याघातक, स्व व्याघात हो गया अपना व्याघातक, जो स्व व्याघातक नहीं है ऐसे तर्क के द्वारा ही तुम ऐक्य दूषण करो। यदि ऐसा कहोगे तो आपको भी तो मध्यस्थ ऐसा कहेगा, तुम भी अद्वैत का भेद का खंडन करो, अश्व व्याघात के रिव जो तुम्हारा व्याघात विरोधी नहीं हो ऐसे ही तर्क के द्वारा भेद खंडन करो। इत्यपि सियाद इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी होने पर अभी सिद्धांति कहता मैं एवं, सिद्धांति कहता नहीं वयम भेद प्रतीत स्वरूपम कारणम बा अपलापाम, भेद की प्रतीति होती हम मानते हैं, भेद प्रतीति का स्वरूप का अपलाप नहीं करते कि हमको भेद ज्ञान नहीं होता है। भेद कहते घटापट भिन्न व्यवहार हम करते भेद प्रतीति होती है, और भेद प्रतीति का कारण कोई नहीं इसको भी हम नहीं कहते, अपलाप नहीं करते। तो फिर क्या कहना चाहते हो? केवल इतने कहते भेद की जो प्रतीति और भ्रांति है, भेद की प्रतीति होती है पारमार्थिक नहीं, बाधित विषयत्म ब्रूम बाधित विषय से। भेद प्रतीति का क्या अर्थ है? प्रतीति का अर्थ ज्ञान, भेद ज्ञान प्रतीति होती, ज्ञान का विषय बाधित है। विषय भेद प्रतीति का विषय क्या होगा? भेद, भेद प्रतीति का विषय भेद, भेद बाधित है मतलब प्रतीति ब्रह्म ज्ञान मिथ्या है भेद इति ब्रह्म। व्याप्ति सदृचिनया अशुष्क तर्क रेव अनन्य परया श्रुत्या स्मृत्या च भेद से बाधित, तो सिद्धांत कहता है व्याप्ति सदृचिनतया, व्याप्ति उसका सहकारी कारण, हम जो तर्क देते हैं बिना व्याप्ति नहीं, व्याप्ति के साथ तर्क देते हैं, व्याप्ति है जिसका सहकारी कारण। और अशुष्क तर्क, अशुष्कस के आगे सकार है क्या? सनी चाहिए, अशुष्क तर्क रे वो उसे भी अशुष्कस, अशुष्क तर्क रे वो शुष्क तर्क नहीं, हमारा तर्क अशुष्क, शुष्क नहीं, क्यों शुष्क नहीं क्या दिया? अशुष्के अशुष्के अशुष्के तो ठीक हो जाएगा, अशुष्के ही तो ठीक हो जाएगा, अशुष्के ही कर दो, अशुष्के ही है तो ठीक है, अशुष्के ही तर्के ठीक है, अशुष्के ही तर्के ही, जो शुष्क नहीं ऐसे तर्क के द्वारा अनन्य पर है श्रुत्याच स्मृत्याच। तर्क शुष्क क्यों नहीं, शुष्क क्यों नहीं तर्क? व्याप्ति सदृचिन, व्याप्ति उसका सहकारी कारण होने से तर्क हमारा शुष्क नहीं है। जिसके व्याप्ति नहीं तो तुर्क ये तर्क शुष्क हो जाएगा, व्याप्ति हो तो तुर्क तर्क शुष्क नहीं, जहाँ धूम है वहाँ बनी है तो यहाँ धूम निकलता तो बनी होगी, ये शुष्क नहीं है। जो व्याप्ति नहीं है खाली ऐसा तो शुष्क हो जाएगा। और उस श्रुति कैसे अनन्य पर या श्रुतिया स्मृत्या से भेद से बाधितत्वात्, जो नेह नानाति किंचन इत्यादि श्रुति है अन्य परक नहीं है, भेद का बाधक है, भेद बाधित है। और प्रत्यक्ष विरोध होता है, पूर्व पिछले कहता है प्रत्यक्ष दिखता है अनेक घटापट भिन्न है, अब कह भेद का बाध हो जाएगा। पुष्प भिन्न है, घट भिन्न है, पट भिन्न है, ऐसे ज्ञान होता है नहीं होता है। भेद ज्ञान नहीं होगा तो कैसे चलोगे, कैसे भोजन करोगे, खाओगे कैसे, सब सर्वत्र एक अभेद दिखेगा, भेद ऊंचा नीचा भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं केवल ऐसे होगा तो व्यवहार ही नहीं कर सकते। भेद प्रतीति होती है तो प्रत्यक्ष होता है, भेद ज्ञान होता है और अभेद कैसे होगा, तो सिद्धांत कहता है प्रत्यक्ष जो भेद ग्रहण होता है वो भेद कल्पित व्यावहारिक है, और हम जो भेद का खंडन करते क्या पारमार्थिक भेद नहीं, भेद का निराकरण कैसे करते, पारमार्थिक नहीं कल्पित है। मरुभूमि में कल्पित जल दिखता है, वास्तव जल का अभाव, वास्तव जल का अभाव और कल्पित जल दोनों हो सकता है, दोनों है, कल्पित जल भी है, कल्पित जल वास्तव नहीं, वास्तव जल का अभाव है और कल्पित जल है, कल्पित जल में तो जल है नहीं। इसी प्रकार विषय भेद आदिना, विषय भेद क्या है, जब भेद का निराकरण करते हैं हम, भेद का निराकरण तात्विक तात्विकत्व न, भेद तात्विक नहीं हम कहते, पारमार्थिक भेद का निराकरण करते हैं, और जो प्रत्यक्ष दिखता है वो व्यावहारिक भेद, व्यावहारिक भेद का प्रत्यक्ष होता है, तात्विक भेद का निराकरण करते हैं। कल्पित जल मरुभूमि में दिखता है, वास्तव जल का हम निराकरण करते हैं, कल्पित जल भी दिखता रहे और जल वास्तव नहीं निराकरण भी हो जाएगा, जब वास्तव जल नहीं निराकरण करेंगे मरुभूमि में जो जल दिखता था वो दिखेगा ना, बंद हो जाएगा, दिखेगा जल तो दिखता रहता है किंतु वास्तव नहीं है, तो दिखने पर वास्तव का निराकरण हो सकता है, मरुभूमि में जल दिखता है वास्तव जल का निराकरण हो सकता है। इसी प्रकार भेद प्रतीत भेद की प्रतीति होती व्यावहारिक भेद और निराकरण करते है भेद वास्तव नहीं है, तो विषय भेद आदि ना, विषय भिन्न भिन्न है, प्रत्यक्ष का विषय व्यावहारिक है और हम जो निषेध करते तात्विक का निषेध करते हैं, विरोध परिहृतत्व न श्रुत्यादि उपचारिता अर्थत्व अभावाद, श्रुति में गौणार्थ का नहीं, नेह नानास्ति किंचन श्रुति मुख्य अर्थ कही भेद ही नहीं, नेह नानास्ति किंचन, यत्व अभेदस्यापि एव निराश, तो कहते अभेद का भी इसे निराश हो जाएगा, ऐसा नहीं, न च अभेद खंडन युक्त नाम स्वस्य स्वाभेदोपि न सिद्ध्यत, देखो अभेद खंडन युक्त नाम स्वस्य स्वाभेदोपि न सिद्ध्यत, न लिखना है न है न सिद्ध्यत, न आगे के नहीं वो नहीं, अभेद खंडन युक्त नाम न को छोड़कर पढ़ो, अभेद खंडन युक्त नाम स्वस्य स्वाभेदोपि न सिद्ध्यत, यदि अभेद खंडन आप करोगे तो युक्ति में अपना अभेद रहेगा नहीं रहेगा, युक्ति जो युक्ति में युक्ति का अभेद रहेगा नहीं रहेगा, यदि अभेद खंडन सर्वत्र अभेद का खंडन करो तो अभेद खंडन युक्ति में भी अपना अभेद नहीं रहेगा, अभेद खंडन युक्ति नाम स्वस्य स्वाभेदो भी न सिद्धे दीदी, सिद्ध नहीं होगा, इसलिए क्या होगा स्व्याघातार आभासता, अभेद खंडन युक्ति आभास है, अभेद खंडन युक्ति ठीक युक्ति नहीं है, क्या नहीं है, अभेद खंडन युक्ति युक्ति ठीक नहीं है, युक्ति आभास, क्यों युक्ति आभास, यदि अभेद खंडन युक्ति को आप कहोगे ठीक तो युक्ति में युक्ति का अभेद सिद्ध होगा, अभेद का खंडन करना अभेद ही नहीं, अभेद खंडन युक्ति में अपना अभेद रहेगा नहीं रहेगा, अभेद खंडन युक्ति अपने से भिन्न है या अभिन्न है, अभिन्न है, अभेद सिद्ध होगा, अभेद को खंडन करते हो आप, यदि अभेद को ही खंडन करोगे अभेद खंडन युक्ति में अपना अभेद कैसे रहेगा, अभेद तो कहीं नहीं, यदि अभेद कहीं नहीं रहेगा अभेद खंडन युक्ति में भी अपना अभेद नहीं रहेगा, तुम में भी तुम्हारा अभेद नहीं रहेगा, घट में भी घट का अभेद नहीं रहेगा, सर्वत्र अभेद का खंडन करेंगे, सर्वत्र अभेद खंडन करने से क्या होगा, जो आप अभेद खंडन करने की युक्ति देते हो उस युक्ति में भी अपना अभेद नहीं रहेगा, यही स्व्याघातक हुआ, अपना व्याघात होता है, जो अभेद खंडन युक्ति है स्व्याघातक, अपने में अपना अभेद सिद्ध नहीं होगा, ऐसे युक्ति ठीक नहीं, स्व्याघाता आभासता, भेद खंडन युक्ति नाम अपनी पूर्व पिछी कहता है न, आप भी जो भेद खंडन करते हो, आप भेद खंडन करते हो ना नहीं, सिद्धांत पूर्व पिछी कहेगा भेद खंडन युक्ति नाम अपनी भूषण युक्ति अभेदे न, भेद साधक युक्ति अभेदे न स्व्याघातकताया समानत्वाद, भेद खंडन युक्ति आप भेद खंडन करते हो ना नहीं, तो भेद के भूषण युक्ति मतलब भेद साधक युक्ति, भेद खंडन युक्ति और भेद साधक युक्ति, ये दोनों में भेद है या अभेद है? भेद साधक युक्ति और भेद खंडन युक्ति, एक भेद साधक युक्ति एक भेद खंडन युक्ति, ये दोनों में भेद रहेगा ना नहीं रहेगा? भेद है। अब भेद को पूरा खंडन करोगे इसमें भी भेद नहीं रहेगा, एक हो जाएगा। भेद खंडन युक्ति भेद साधक युक्ति एक हो जाएगा, तो फिर आपकी युक्ति भेद खंडन करेगी तो भेद साधक हो गया। भेद खंडन युक्ति भेद साधक युक्ति दो है ना नहीं? आप जो भेद खंडन युक्ति देते हो, आप युक्ति हमारे भेद साधक युक्ति से भिन्न है या अभिन्न है? तो आप अभेद का खंडन कैसे करोगे, भेद का खंडन कैसे करोगे? भिन्न माना ना, भेद साधक युक्ति अभेद खंडन युक्ति। भेद साधक करने वाला पूर्व पीछे कहता है, वेदांति क्या कहता है, भेद का खंडन करता है। युक्ति दो प्रकार अलग अलग है ना नहीं? ये युक्ति में भेद मानोगे या नहीं मानोगे, भेद पूर्व पीछे पूछता है। जब भेद को खंडन करे तो युक्ति में भी भेद नहीं मानोगे तो दोनों एक हो जाएगा। एक हो गया तो आपका भेद खंडन युक्ति सब व्याघातक हो गई। पूर्व पीछे कहता है भूषण युक्ति अभेद है ना, सब व्याघातक कहते हैं असमानत्वाद। ये पूर्व पीछे कहने पर सिद्धांत कहता है तन्न भेद खंडन युक्त नाम तत्व तो भेद निर्वारक भी। भेद खंडन युक्त हमारे जो है क्या करेगा, भेद में तात्विकत्व का वारण करेगी। भेद खंडन युक्ति क्या करेगी, भेद में तात्विकत्व का वारण करेगी, व्यावहारिक भेद का वारण नहीं करेगा। हम जो कहते जल का निवारण करते मरुभूमि में, वास्तव जल का निराकरण करते हैं या कल्पित जल का निराकरण? वास्तव जल नहीं, कल्पित जल रहे तो क्या पति। इसी प्रकार क्या हुआ, भेद खंडन युक्ति क्या करेगी, तात्विकत्व न भेद निवारण करने पर भी व्यावहारिक भेद का निराकरण नहीं करेगी। तो व्यावहारिक भेद मानेगी, व्यावहारिक भेद जो माना तो स्व्याघातक हुआ। स्व्याघातक तभी होगा यदि व्यावहारिक भेद भी खंडन हो जाए, खंडित हो जाए। न चैव ब्रह्मणि अनृत भेदस्य, ब्रह्म ये प्रपंच मिथ्या है ना नहीं, प्रपंच अनृत है। ब्रह्म प्रपंच अनृत प्रपंच से भिन्न है या अभिन्न है? भिन्न मानना पड़े है ना नहीं? अनृत मिथ्या प्रपंच से भिन्न है ब्रह्म। मिथ्या प्रपंच है, प्रपंच है अनृत मिथ्या, उसका भेद ब्रह्म में रहेगा। ये जो भेद रहेगा वो भेद का आप निराकरण करोगे, तत्व का निषेध करोगे, निराकरण तत्व तो निषेध है। भेद अनृत का भेद तुम तत्व तो निषेध कर दो ब्रह्म में, तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रह्म में मिथ्या तादात्म्य हो जाएगा। यदि ब्रह्म में मिथ्या का भेद नहीं रहता है, ब्रह्म में अनृत मिथ्या प्रपंच का भेद तात्विक नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा, मिथ्या प्रपंच ब्रह्म एक हो जाएगा, मिथ्या प्रपंच तादात्म्य हो जाएगा। सिद्धांत कहता ऐसा नहीं होता है, मिथ्या प्रपंच का भेद का निराकरण तत्व का निषेध करें तो मिथ्या प्रपंच तादात हो जाएगा। एक घट में घटे कल्पित घटांतर भेद, एक घट है, भ्रांति से आपको दो दिखता है, कर दो दिखता ना नहीं, ऐसे करें तो दो दिखता है। अच्छा किस प्रकार भ्रांति से दो हो गया, जो कल्प दूसरे जो घट है वास्तव घट कितने है, ऐसा करने पर जो दो दिखता है वास्तव कितने है, एक है। दूसरे घटक वास्तव है कल्पित है, कल्पित भेद कल्पित घटक का भेद है नहीं, इस भेद में दो दिखता है, एक वास्तव घट है एक कल्पित, तो कल्पित घटक का भेद वास्तव है ना नहीं? कल्पित घटक का जो भेद हुआ वो भेद वास्तव है क्या, भेद का निराकरण हो जाएगा। भेद निराकरण हो जाएगा तो कल्पित घट और वास्तव घट एक हो जाएंगे। कल्पित घट के भेद का वास्तव निराकरण करने पर भी कल्पित घट वास्तव घट दोनों में तादात्म्य है क्या? देखो भेदे घटे कल्पित घटांतर भेद ब्रह्मस्थली, घट में कल्पित जो घटांतर का भेद ब्रह्म होता है, भेद ब्रह्म होता है, तत्तादात्म्य दर्शन, तादात्म्य होता है भेद ब्रह्म हुआ उसका निराकरण का भेद नहीं है। तो कल्पित घट और वास्तव घट में तादात्म्य है नहीं है? न चैव अभेदोपि तत्व निषेध्य, पूरा पीछे कहता है भेदवादी, हम भी अभेद का निराकरण करेंगे। कैसे निराकरण करेंगे, अभेद तात्विक नहीं व्यावहारिक है। क्या कहा, अभेद तात्विक नहीं व्यावहारिक है। तत्व तो निषेध करें जैसे आप कहते हो द्वैत को व्यावहारिक मानते हो तात्विक निराकरण करते हो, हम भी ऐसे कहेंगे अभेद भी तत्व तो निषेध है। सिद्धांतिकता जी अभेद तत्व तो नहीं रहेगा, कहीं भी अभेद तात्विक नहीं रहा, तात्विक नहीं रहा तो स्वरूप सिद्ध होगा। अभेद यदि घट का अभेद कहीं स्वरूप तात्विक नहीं है, कहीं भी अभेद तात्विक नहीं है, तो फिर स्वरूप परिवसान है ना, कोई स्वरूप वास्तव नहीं रहेगा। अभेद स्वरूप, अभेद स्वरूप घट का अभेद घट से अलग है क्या? तो यदि अभेद का निराकरण कर दिया अधिष्ठान का भी निराकरण हो जाएगा, कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होगा तो क्या बचेगा? शून्य रहेगा। स्वरूप परिवसान है न, शून्य बाधा पते शून्य हो जाएगा। शून्य बाद मानेगा माधव? नहीं मानेगा। अच्छा हमारे मत में जो ऐक्य हम कहते ब्रह्म कितने है? एक है। ब्रह्म में ऐक्य है, ब्रह्म में जो ऐक्य है वो ब्रह्म से अलग है क्या? किंच ब्रह्मा अतिरिक्तम ऐक्यम अस्माकम नास्त्येव। ऐक्य कोई पदार्थ नहीं ब्रह्म से अतिरिक्त, ब्रह्म ही ऐक्य। ऐक्य अभेद ब्रह्म से कोई अलग पदार्थ है नहीं। तस्य च तथा निषेध, ब्रह्म का यदि ऐक्य रूप का निषेध कर दोगे, ऐक्य है ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म में जो ऐक्य है अभेद है उसको यदि ऐसे तात्विक निषेध कर दोगे तो फिर क्या होगा? ब्रह्म सिद्ध हुआ, ब्रह्म का ही निषेध हो जाएगा। श्रुति विरुद्ध ब्रह्म वेदम आदि श्रुति है, ब्रह्म का ही निषेध हो जाएगा। न च मम घटातिरिक्त भेद नास्ति, पूर्व जी कहता है जैसे तुम कहते हो ब्रह्म से भिन्न अभेद नहीं है, ठीक इसी प्रकार हम कहेंगे भेद नाम के घट से अलग कोई नहीं। भेद क्या है? घट। मम घटातिरिक्त भेद नास्ति, सिद्धांत ने क्या कहा? मम ब्रह्मातिरिक्तम ऐक्यम नास्ति। अब पूर्व जी कहता है मम घटातिरिक्त भेदो नास्ति, तुम जैसे कहो तो हम इसे कहेंगे घट से अतिरिक्त भेद नहीं। तस्य निषेधे, आज यदि घट का निषेध कर दोगे प्रत्यक्ष विरोध होता है, भेद निषेध कर दो ना तुम, सिद्धांति भेद का निषेध करता है ना, तो भेद घट से अतिरिक्त नहीं, तो भेद का निषेध कर दिया मतलब घट का निषेध कर दिया, घट सामान्य दिखता है प्रत्यक्ष विरोध। इतना वाच्यम प्रत्यक्ष से पारमार्थिक सत्ता विषयत्व न अविरुद्धित्व से प्रागेभूतत्वात्, प्रत्यक्ष दिखेगा तो क्या हो गया? हम तो कहते नेह नानास्ति किंचन कह करके ब्रह्म में ये सारे पदार्थ का अभाव कहते नहीं है, श्रुति के द्वारा निषेध होता है तो सारे पदार्थ दिखते हैं या नहीं? प्रत्यक्ष होता है ना? नहीं तो प्रत्यक्ष है किंतु पारमार्थिक नहीं है, तो पारमार्थिक सत्व का विषय करता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से पारमार्थिक सत्व गृहित होता है क्या? व्यावहारिक गृहित होता है। हम कहते जो दिखता है वो पारमार्थिक नहीं है, पारमार्थिक अभाव और प्रत्यक्ष से भाव व्यावहारिक दोनों में विरोध नहीं। प्रत्यक्ष से पारमार्थिक सत्व अविषयत्व न, प्रत्यक्ष पारमार्थिक सत्व को विषय नहीं करता, अविषय होने से प्रत्यक्ष दिखता है किंतु पारमार्थिक नहीं है। अविरोधित्व से पहले कह दिया कोई विरोध नहीं, प्रत्यक्ष दिखने पर भी वास्तव नहीं, सपने में प्रत्यक्ष दिखता है बहुत वास्तव नहीं है, इसी प्रकार अभी भी बहुत दिखता है किंतु पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक सत्व का सत्व को विषय करता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जो ग्रहण होता है पारमार्थिक सत्व का नहीं। न भेद बाधकम, अच्छा भेद का निषेध आप करते हो, भेद का जो निषेध करोगे भेद का जो बाधक होगा, भेद बाधक जैसे इदम रजतम ज्ञान हुआ, सूक्ति में क्या ज्ञान होता है? इदम रजतम, फिर आप निषेध करो तो नेदम रजतम, रजत का निषेध होता है। तो इसी प्रकार ये सूक्ति है रजत नहीं है, भेद का जो बाधक आपके पास प्रमाण है वो प्रमाण भेद को विषय करेगा नहीं करेगा, भेद के बाधक प्रमाण भेद को विषय करेगा नहीं करेगा, करेगा करे ना? यदि भेद बाधक प्रमाण यथार्थ है ना, भ्रांति है, भेद बाधक प्रमाण यथार्थ है भ्रांति है, भेद बाधक प्रमाण यथार्थ माने पड़े, भ्रांति माने तो भेद क्या बाधक किसे होगा, यथार्थ माने पड़े। यथार्थ प्रमाण का विषय यदि भेद हो गया तो भेद का बाधक कैसे होगा, वो तो भेद के साधक हो जाएगा। भेद बाधक प्रमाण यदि भेद को विषय करे तो भेद बाधकम भेद विषय नहीं होगा तो साधकता पते। तो यदि भेद को विषय करेगा क्या होगा, वो प्रमाण भेद का साधक हो जाएगा। भेद बाधक जो प्रमाण है, प्रमाण का विषय जो भेद सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, भेद बाधक प्रमाण अभेद को विषय करेगा, भेद बाधक प्रमाण किसको विषय करेगा, ना पे अभेद विषय। अभेद शब्द का क्या अर्थ है, न भेद अभेद नहीं समझ हुआ ना। जो अघट है वो घट से अन्य है, घट विरोधी है अतः घट का अभाव। तद अन्य तद विरोधी तद अभाव अपनी नये अर्थ वैश्य वाच्य। अभेद यदि भेद प्रमाण अभेद भेद बाधक प्रमाण का विषय अभेद, क्या कहा, भेद बाधक प्रमाण का विषय अभेद। अभेद शब्द का अर्थ क्या है, न भेद अभेद। नय का अर्थ अन्य होता है, विरोधी होता है, अभाव होता है। अभेद शब्द का अर्थ होगा भेद अन्य, भेद विरोधी और भेद अभाव, तीन प्रकार हुआ। जो अभेद भेद बाधक प्रमाण का विषय अभेद हुआ उसका अर्थ हो गया भेद अन्य, भेद विरोधी, भेद अभाव, ये कहना पड़ेगा। तो कुछ भी मानो भेद तो सिद्ध हो जाएगा। भेद का परिहार कैसे करोगे, भेद का विरोधी कहो, भेद का अन्य कहो, भेद का अभाव कहो, तो भेद सिद्ध हो जाएगा। भेद यदि नहीं है कुछ तो भेद अन्य कैसे आएगा, भेद विरोधी कैसे होगा, भेद का अभाव कैसे सिद्ध होगा। भेद नाम को कोई वस्तु मानने से ही भेद अन्य, भेद विरोधी, भेद अभाव सिद्ध होगा। तो पूरा भेद का निराकरण नहीं होगा, भेद मानना पड़ेगा। सर्वथा च भेद दुष्परिहर। अच्छा, जो भेद विरोधी है, भेद का तद विरोधी तद अभाव, भेद का विरोधी भेद का अभाव, वो भेद से अन्य है ना नहीं, अन्य मानना पड़ेगा। भेद का जो विरोधी भेद से अन्य है, भेद का अभाव ही भेद से अन्य। यदि अन्य नहीं कहेंगे अनन्य कहेंगे, अभिन्न कहेंगे। यदि अभिन्न हो जाएगा तद विरोध आया, स्वाभिन्न में सब विरोध नहीं होता, स्वभाव नहीं होता है, तद अनन्यत्व तद विरोध तद अभावत्व रहेगा। तो इसलिए क्या हुआ, तद अन्य भेद अन्य कहना पड़ेगा। अभेद का अर्थ भेद अन्य, भेद अन्य कहे तो क्या होगा, भेद सिद्ध हो जाएगा। भेद के बिना भेद अन्य कैसे आएगा। अभेद कहने के लिए, अभेद ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए। भेदाभाव ग्राहिणा भी प्रतियोगी विलक्षणतया एव अभाव से ग्रहणाच। अच्छा, भेद नहीं है, भेद के अभाव, भेद अन्य, अभेद क्या है, भेद अन्य, भेद अभाव, भेद अभाव का प्रतियोगी क्या है, भेद। भेद अभाव को ग्रहण करने वाले जो प्रमाण है प्रत्यक्ष आदि, वो भेद को प्रतियोगी विलक्षण तो ग्रहण करेगा ना, अभाव को। जो घट का अभाव है घट से विलक्षण है ना नहीं, घट से जो अन्य है वो घट से विलक्षण है। भेद का अभाव प्रत्येकी रूप भेद से विलक्षण है ना नहीं, तो भेद अभाव को ग्रहण करने वाला जो प्रमाण होगा वो तो प्रत्येकी विलक्षण तो नहीं ग्रहण करेगा अभाव को। अभाव प्रत्येक से विलक्षण, जिसका अभाव उसे विलक्षण नायक है। घट का अभाव घट रूप है क्या, घट विलक्षण ग्रहण करना पड़ेगा। तो फिर विलक्षण तो ग्रहण करने से क्या हुआ, भेद सिद्ध हो गया। विलक्षण क्या है, भेद। घट का अभाव घट से भिन्न है, तो घट अभाव कहो, घट नहीं किंतु घट का, घट के अभाव होने पर घट नहीं रहा, भेद के अभाव होने पर भेद नहीं रहे। किंतु भेद के अभाव और भेद ये दोनों एक है क्या, तो दोनों में भेद रहे या नहीं। भेद और भेद के अभाव में भी भेद है, ये भेद का निराकरण करो किंतु ये भेद रह गया, भेद रहेगा ना नहीं। भेद और भेद का अभाव में भेद है तो भेद रहिया। प्रत्येक विलक्षण तो नहीं, अभाव का ग्रहण से भेद सिद्ध हो जाएगा। औदासीन्य न प्रभुत से यदि कहेंगे भेद को विषय नहीं करें, भेद विरोधी भेद अभाव नहीं करेंगे, तो इदम इति ज्ञानवद अबाधकत्वाच। इदम रजतम ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का बाधक इदम, ऐसे ज्ञान बाधक हो जाएगा। इदम रजतम, इस ज्ञान का बाधक नेदम रजतम, इदम रजतम न इदम रजत भिन्न, ऐसे ज्ञान बाधक होता है। केवल इदम ज्ञान बाधक होता है, जिस प्रकार इदम ज्ञान बाधक नहीं होता है, इस प्रकार उदासीन ज्ञान मानेगी भेद भाव नहीं, भेद भाव अभाव को छोड़ करके, भेद के भाव भेद अभावत्व आदि को विषय नहीं करके केवल ऐसे माने के प्रमाण। अभेद अभेद का ज्ञान कैसे होगा? अभेद का ज्ञान भेद के अभाव रूप नहीं है, भेद अभाव रूप में विलक्षण नहीं है ऐसा कहेंगे। ऐसे ज्ञान होगा तो अभेद ज्ञान भेद का बाधक नहीं होगा। जैसे इदम ज्ञान सर्प ज्ञान का बाधक होता है, इदम इति ज्ञान वो तो बाधकत्व से इति चेत सिद्धांतिकता न पारमार्थिकत्व कारण भेदाभाव विषय से वह बाधकत्व। हम कहते भेदाभाव विषय के ज्ञान बाधक, भेद के अभाव को विषय करने वाले ज्ञान भेद, अभेद का अर्थ भेद अभाव। अभेद कैसा है? पारमार्थिक, पारमार्थिक भेद का अभाव। अभेद का अर्थ क्या है? पारमार्थिकत्व न भेदो नास्ति, व्यावहारिक भेद रहने पर भी अभेद है पारमार्थिक, अर्थात भेद पारमार्थिकत्व नास्ति। पारमार्थिकत्व कारण भेद के अभाव विषय का पारमार्थिकत्व अवचिन्न प्रतियोगिता का भेद अभाव विषय हो जाएगा प्रमाण बाधक। न से भेदे दुष्परिहर्ता, भेदे भेदे पाठ है ना, भेदे हाँ भेदे दुष्पर, ठीक है, भेद का भेदस्य दुष्परिहर्त्व, भेदे दुष्परिहर्ता अंतर भेद दुष्परिहर, भेद का परिहार नहीं कर सकते हो। अभेद को जो प्रमाण है, अभेद कहेंगे तो भेद अन्य भेद विरोधी भेद अभाव होगा, तो भेद क्या होगा? दुष्परिहर। अभेद प्रमाण का विषय अभेद हुआ, अभेद का तो भेद से अन्य, भेद यदि अन्य होगा तो भेद का परिहार नहीं हो सकता है। भेद अन्य कहने के लिए भेद मानना पड़ेगा, भेद माने तो क्या होगा? भेद का परिहार नहीं होगा। इतना सिद्धांत कहता है भेद हम मानते हैं व्यावहारिक भेद मानेंगे, व्यावहारिक भेद नहीं वह व्यावहारिक तद विरोधित्व तद अभाव रूपपति संभवत। हम व्यावहारिक भेद मानेंगे तो भेद अभाव भेद विरोधी सिद्ध हो जाएगा ना, नहीं? व्यावहारिक भेद अभाव व्यावहारिक भेद विरोधी हो जाएगा, क्योंकि यक्षानुरूप ही बलि इति न्याय, जैसे यक्ष ऐसे बलि है। यक्ष को बलि देते हैं किसको, किस प्रकार क्या देते हैं? कहीं सरस दे देते, कहीं उरद दे देते, कहीं कुछ देते हैं, यक्ष को बुला करके ही बलि देते। यक्षानुरूप ही बलि न्यायत, मतलब क्या हुआ? दोनों भेद भी व्यावहारिक है, अभेद विरोधित्व भेद अभावत्व दोनों अभेद में आ जाएगा व्यावहारिक को लेकर के। व्यावहारिक भेद से पारमार्थिक भेद मानने की आवश्यकता नहीं। अभेद शब्द का अर्थ भेदो न, अभेद शब्द का क्या अर्थ? भेद से विलक्षण, तो भेद व्यावहारिक भेद का निराकरण करना, व्यावहारिक भेद नहीं पारमार्थिक अभेद है। व्यावहारिक भेद का विरोधी व्यावहारिक भेद नहीं वो व्यावहारिक तद विरोधी तो हाँ, व्यावहारिक जो भेद विरोधी है, भेद अभय शब्द का अर्थ भेद अन्य भेद विरोधी भेद अभाव ये हुआ, तो उसका प्रतियोगी पारमार्थिक नहीं, प्रतियोगी व्यावहारिक है। प्रतियोगी व्यावहारिक कौन से? व्यावहारिक भेद से ही व्यावहारिक उसका विरोधित्व व्यावहारिक अन्य तो सब सिद्ध हो जाएगा। पारमार्थिक अद्वैत ब्रह्म में व्यावहारिक भेद विरोधित्व भी व्यावहारिक है, व्यावहारिक भेद अन्य तो भी व्यावहारिक है, कोई पारमार्थिक नहीं, सब व्यावहारिक से ही विरोधित्व आदि हो जाएगा। भेद ब्रह्म अधिष्ठान तत्वगोचरम ज्ञानम ब्रह्म बाधक मिति उपपन्न। भेद का जो ब्रह्म होता है, भेद ब्रह्म का जो अधिष्ठान तत्व है पारमार्थिक शुद्ध चिद रूप ब्रह्म सदरूप ब्रह्म, उसको विषय करने वाले ज्ञान ब्रह्म का बाधक। ब्रह्म बाधक क्या है? भेद ब्रह्म के अधिष्ठान तत्व के विषय करने वाले ज्ञान। वो अभेद शब्द से अभेदत्व नहीं, भेद ब्रह्म अधिष्ठान तत्व का ज्ञान हो गया तो उसमें जितने ब्रह्म है सबका बाध हो जाएगा। उत्तरित्या भेद वैलक्षण ने तद्ग्रहण उपपत्ति, भेद विलक्षण हो जाएगा जो तत्वगोचर ज्ञान अध्यस्त से विलक्षण है ना, नहीं? व्यावहारिक तत्व से विलक्षण अधिष्ठान तत्व उसे ग्रहण हो जाएगा। पूर्व पीछे ने कहा था जैसे इदम रजतम ज्ञान हुआ अथवा अयम सर्प ज्ञान हुआ भ्रांति ज्ञान, फिर उसका बाद कैसे होता है? नायम सर्प अतर सर्पो नास्ति अयम सर्प अन्य ऐसे ज्ञान होता है। ठीक इस प्रकार आप भेदों के बाद करोगे तो क्या ज्ञान होना चाहिए? नायम भेद नास्ति अतर भेदो अन्य देव भेद ऐसा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ज्ञान होता है। यत्तु नायम भेदो नास्त्यत्र भेदो अन्य देव भेदात्मना प्रत्यवाद, भेद रूप से जैसे रजत रूप से अन्य दिखता है, दिखती है अन्य कौन है शुक्ति, रजत रूप से अन्य क्या दिखते शुक्ति, अन्य देव रजतात्मना प्रत्यवाद नास्ति रजतम अत्र नेदम रजतम, ऐसे ज्ञान होता है। ठीक इस प्रकार यहाँ क्या होना चाहिए, अयम भेदो न अत्र भेदो नास्ति अन्य देव भेदात्मना प्रत्यवाद इतम आकारकम बाधक ज्ञानम वाच्यम, ऐसे बाधक ज्ञान कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाधक ज्ञान इसे होता है नेदम रजतम इति पद, नेदम रजतम अत्र रजतम नास्ति अथवा रजता अन्य देव रजतात्मा नाभात, इदम च सर्वता भेद अवगाई, क्योंकि जो नेदम रजतम का ज्ञान वो भेद विषय के है ना, नहीं भेद विषय नास्ति अत्र भेद नायम भेद अन्य अन्य देव भेद आत्मनाभात, जो बाधक ज्ञान भेद विषय के है ना, नहीं बाधक इदम च सर्वता भेद अवगाई, भेद के बाधक ज्ञान भेद विषय के है ना, नहीं रजत का बाध करने वाले ज्ञान रजत विषय के ना, नहीं नेदम रजतम नास्त्यत रजतम अन्य देव रजतात्मनाभात, इसी प्रकार अभेद भेद के निषेध करने वाले नास्ति भेद नयम भेद भेद अवगाही, तो भेद को विषय करने वाले ज्ञान कैसे उसका बाधक होगा, इति पूर्व पीछे ने कहा था सिद्धांत कहता तन्न बाधक ज्ञान रजत को विषय करता है, करता ना नहीं नेदम रजतम, नेदम रजत जो रजतत्वेन बाधक ज्ञान विषय करता है वो रजत का विरोध रजत विषय के है, रजत विषय के रजत किस रूप से विषय होता है, वास्तव है करके या नहीं है करके, तो प्रतियोगित्व रजत का ग्रहण हुआ, रजत नास्ति किम नास्ति रजतम अत्र घटो नास्ति, घट का निषेध किया नायम घट कह दिया, तो ये घट विषय का तो हुआ किंतु घट सिद्ध होगा, प्रतियोगित्व ने जब घट को विषय करता है ज्ञान वो ज्ञान का विषय घट सिद्ध नहीं होगा, अयम घट कहेंगे तो घट सिद्ध होगा, नायम घट कहे तो घट सिद्ध हो जाएगा, प्रत्येगित्व या तद ग्रहण से तद बाधक तो अविरोधा, प्रत्येगित्व ने घट ग्रहण करेगा तो घट का बाधक होगा, घट देखा ये घट है नहीं, कोई कहता आयम घट आप क्या कहो नायम घट, तो आपके ज्ञान में नायम घट ज्ञान का विषय घट है ना नहीं, तो घटत्व ने ग्रहण हो जाने से अयम घट ज्ञान का ये बाधक होगा, नायम घट अयम घट ज्ञान का बाधक है ना नहीं, नायम घट में जो घट ज्ञान का विषय हुआ कैन रूपेण प्रतियोगित्व न अभाव घट का अभाव ये अभाव का प्रतियोगी घट, नायम घट कहने से प्रतियोगित्व न यदि घट का ग्रहण हुआ तो तद बाधक तो अविरोध, प्रतियोगित्व न भेद का ग्रहण होगा, प्रतियोगित्व न भेद ग्रहण होगा तो भेद का बाधक होगा, प्रतियोगित्व न घट ज्ञान घट का बाधक होता है नहीं, प्रतियोगित्व न घट ज्ञान कैसे होता है, नायम घट नायम घट घट का बाधक होगा होगा, इसी प्रकार नेह नानाति किंचन भेद का निषेध करता है तो भेद का बाधक होगा, न च अत्र भेदो नास्ती दि सर्वता न भेदाभावम अवगाहती भाष्यम, पूर्व सीधे को कहता है आप क्या कहते अत्र भेदो नास्ति, क्या कहेंगे अत्र भेदो नास्ति, अत्र भेद नास्ति कहें तो पूरा भेद का निषेध हो जाएगा, अन्यत्र हो जाएगा, यहाँ भेद नहीं तो अन्यत्र है, वायु रूप नास्ति तो रूप का पूरा रूप का निषेध हो जाएगा, पृथ्वी जल तेज में है, अत्र भेदो नास्ति जो ज्ञान है सर्वथा भेदाभावम न अवगाते, संपूर्ण रूप से भेद सामान्य का अभाव होगा, अत्र भेद नास्ति कहें तो कहीं भी भेद नहीं रहेगा यह तो होगा, पूरा सारा ब्रह्मांड में भेद का निषेध नहीं होगा, यदि वाच्यम सिद्धांति कहता देखो अत्र भेदो नास्ति ज्ञान सारा भेद का निषेध कर देगा, अत्र घटो नास्ति ऐसे कहने से घट अन्यत्र या नहीं है, किंतु अत्र भेदो नास्ति कहेंगे तो अन्यत्र भेद रह जाएगा ये ठीक नहीं, कहीं यदि भेद रह जाएगा अत्र भेदो नास्ति ऐसे ज्ञान नहीं होगा, कहीं यदि भेद है क्या अन्यत्र भेद है? जहाँ भेद है उस स्थान से भिन्न है ना? नहीं, उस स्थान का भेद इसमें आ रहेगा ना? नहीं। यदि कहीं ना कहीं भेद रह गया उस स्थान से भिन्न है ना? नहीं। तो अत्र भेदो नास्ति कैसे होगा? अत्र भेदो नास्ति का क्या अर्थ हुआ? यहाँ कोई भेद नहीं है। किस स्थान से भेद रहेगा? यदि भेद रहेगा भेदो नास्ति कैसे होगा? अत्र भेदो नास्ति मतलब यहाँ कोई भेद नहीं है। यदि कहीं भेद रह जाए उस स्थान का भेद इसमें रहेगा। यदि स्थान का भेद रहेगा अत्र भेदो नास्ति कैसे होगा? अत्र भेदो नास्ति यदि प्रमाण होगा तो कहीं भी भेद नहीं रहेगा। समझाया? अत्र घटो नास्ति कहेंगे तो अन्यत्र घट रह जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। अत्र घटो नास्ति तो घट अन्यत्र है। वायु रूपम नास्ति, पृथ्वी रूप है, ये तो ठीक है। किंतु अत्र भेदो नास्ति जो ज्ञान प्रमाण है ये तभी होगा यदि कहीं भी भेद नहीं रहे। कहीं एक स्थान में यदि भेद रह गया उस स्थान से ये स्थान भिन्न है या नहीं बताओ? जहाँ भेद है यहाँ भेद नहीं है, जहाँ भेद है उस स्थान से स्थान भिन्न है। यदि भिन्न होगा इसमें भेद रह गया ना? नहीं। यदि एक भेद रह जाएगा अत्र भेद नास्ति ये प्रमाण होगा। अत्र भेद नास्ति प्रमाण होगा यदि स्थान में भेद नहीं रहे, एक ही भेद नहीं रहे। इस स्थान में एक भेद नहीं रहने से क्या होगा? ये स्थान कहीं से भिन्न नहीं है तो कहाँ फिर भेद रहेगा? कहीं कोई स्थान में भेद रहेगा? किस स्थान में यदि भेद रहेगा उस स्थान से भिन्न हो जाएगा, यहाँ भेद रह जाएगा। इसलिए अत्र भेदो नास्ति ये प्रमाणों से सामान्य पूरा भेद का निषेध हो जाएगा। ये विशेष है अन्यत्र भेद सत्य। अन्यत्र यदि भेद रहेगा तद भेद से अत्र आवश्यकत्व है ना? अन्यत्र जहाँ भेद है तद देश का भेद यहाँ मानना पड़ेगा। अत्र भेदो नास्ति इत्यस्यैव कुत्रापि नास्ति इत्यत्र परिवर्तनात्। अत्र भेदो नास्ति का क्या अर्थ है? कहीं भी भेद नहीं है। एकमेव नानात्मन अबाद इत्यादि बाधकम अनुसंधेयम्। एकमेव एक ही नाना रूप से भान हुआ ये भी बाधक है। किसका बाधक? भेद का। कोट्योर व्यावहारिक भेदन तद्वत्या ग्रहणाच यथा बाधकत्व योग तथा उत्तमेव। दोनों कोटि व्यावहारिक है, दोनों कोटि विकल्प क्या था ना? नहीं। दोनों कोटि में भेद है व्यावहारिक भेद। पारमार्थिक भेद नहीं रहेगा तो व्यावहारिक भेद रह सकता है? तो व्यावहारिक भेद वत्व ग्रहण होगा तो पारमार्थिक भेद का बाधक हो सकता है ना? नहीं। पारमार्थिक व्यावहारिक भेद रहे पारमार्थिक भेद का निषेध हो जाएगा, बाधक तो होगा। दो कोटि करने पर भी दोनों कोटि में पारमार्थिक भेद नहीं, व्यावहारिक भेद है। तो अन्य स्थान स्थान में व्यावहारिक भेद होने पर भी पारमार्थिक भेद का निषेध हो जाएगा, पहले कहा है। ओम शनो